Радыотэатр. Лепшае. Восеньскае прывітанне ўсім слухачам канала «Культура» дасылаюць гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянук. Шаноўныя, сёння ў межах праграмы «Радыотэатр. Лепшае» мы завершаем цыкл да стагоддзя Купалаўскага тэатра. Нагадаю, з кастрычніка, вось ужо амаль цэлы год, мы стваралі анталогію сумесных запісаў. У яе ўвайшлі радыёверсіі спектакляў тэатра імя Янкі Купалы, зробленыя і захаваныя на беларускім радыё з канца 1940-х гадоў і да нашых дзён. Сёння вы пачуеце запіс, які летась ажыццявіў канал «Культура». Да 80-годдзя з дня нараджэння рэжысёра Купалаўца, народнага артыста Беларусі Валеры Раеўскага, мы стварылі радыёверсію спектакля «Чорная панна Нясвіжа» пад аднайменнай п'есе Алексея Дударава. Гэты твор упрыгожвае афішу Купалаўскага з пачатку стагоддзя і па-ранейшаму не страчвае прыцягальнасці і любові публікі. Называю склад выканаўцаў роляў у нашай радыёверсіі. Ад аўтара – заслужны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь, лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР Алексей Дудараў. Барбара Радзівіл – магнатка Вялікага княства Літоўскага, актрыса Валянціна Гарцуева. Жыгімонт Аўгуст – польскі кароль, акцёр Павел Астравух. Радзівіл Чорны – нясвіжскі князь, стрыечны брат Барбары, акцёр Александр Паўлаў. Радзівіл Руды, ваявода, родны брат Барбары, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Дзянісаў. Бона Сфорца, польская каралева, маці Жыгімонта Аўгуста, заслужаны артыстка аўтаномнай Рэспублікі Крым Алла Ельяшэвіч. Мнішак, прыдворны акцёр Сергей Чуб. Бжэнка, актрыса Валянціна Гарцуева. Над запісам працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Валерый Раеўскі, кампазітар Віктар Капыцько, рэжысёр Ліка Пташук, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Уладзімір Трапянук. Чатыры з паловай стагоддзі жыве падання, што ў Нясвіжы, у старажытным парку каля замка Радзівілаў, а поўначы з'яўляецца прывід чорнай панны, якая да гэтага часу аплаквае сваё загубленае каханне. Шэрая горка плакаці. Нясвіж. Лета 1551 года. Замак Радзівілаў. Уваходзяць князь Радзівіл Чорны, князь Радзівіл Руды і Мнішак. Мяне прыслала каралева Бона даведацца, што робіць тут кароль. Пасля хаўтур сястры ён мне сказаў, што хоча нейкі час жыць у Нясвіжы, пабыць ля дрэў, што бачылі яе, і пахадзіць па парку, дзе сцяжынкі хаваюць цеплыню яе слядоў. Вось ужо месяц не ў прыкмет прайшоў, і боль ва ўсіх суцішыўся, а ён, як цень блукае, безупынна плача. Скажу па шчырасці, у Кракаве ўсе лічаць, што вы знарок трымаеце яго. І хочаце, каб жыў кароль у княстве, каб па барбары вечна смуткаваў? Не па барбары, а па каралеве. Па каралеве? Ён наш кароль. Як караля мы можам затрымаць? Ён гаспадар Літвы і майго замка, і муж нашай нябожчыцы сястры. Паўгода Польшча ўжо без караля. Бязладдзе ўсюды. І даручыў мне сойм пры вашай дапамозе Жыгімонта вярнуць хутчэй у Кракаў на пасад. Ён каралеву пахаваў. Дык навошта праз гэта і краіну ўсю хаваць? Я буду гаварыць з ім. Гэта марна. Ён размаўляе толькі з ёй. З кім з ёй? З Барбарай. З каралевай. Ён, пэўна, звар'яцеў? Вунь ён ідзе. Адыдзем прэч? Да ён нас не заўважыць. Уваходзіць кароль Жыгімонт. Барба. Барбара. Я ведаю, ты тут. І твоя постаць тьмяна мільгае сярод дрэў. Не пакідай мяне. Усім на свеце тут кіруе д'ябал, ці Бог тут пекла нам усім зрабіў, навошта? Навошта нас спачатку было злучыць, з'яднаць у адно так, што я не заўважаў, не адчуваў, не бачыў, дзе ты? А дзе я? У нас былі адны вусны, адны рукі, адзін твар. І гэта ўсё па-жывому нехта разарваў, разрэзаў. Дзе ты? Дзе я? Дзе ты? Мая каханая. Дзе я? Душа мая. Забраная мая. Ты мёртвая. Ды не жывы і я. На гэткі покліч нават з таго свету, хто хочаш вернецца. Як ён кахаў яе? Кахаў. Ён і цяпер кахае. Вы спрабавалі што-небудзь зрабіць? Спытайце лепей, што не спрабаваў. Хаваў віно, ды ён яго знаходзіў і гаварыў не раз з ім. Ён маўчыць. Не тое каралю вы падавалі. Вы пра жанчын? Я пра жанчын. Ды ён глядзіць праз іх, як мы пра шкло. Ён бачыць толькі барбу. Няхай наяве сваю мару бачыць. Дзіця маё, хадзі сюды. Уваходзіць Бжэнка, вельмі падобная на Барбару. О Боже! Ці за магільны свет прыйшоў сюды? Ці сам цяпер я ў свеце за магільным? Барбара! Гэта ты! Супакойцеся, князь! Яна такая ж вам сястра і жонка каралю, як я вам маці! Бжэнка! Дачка дробнага купца! Кракаўская мяшчанка і распусніца! У 15 гадоў мела 4 палюбоўнікаў! Адначасова! Яе змясцілі на выхаванне ў манастыр, і там яе выпадкова заўважыла каралева Бонна, і ведаючы душэўны стан свайго сына, каб зменшыць яго болі пакуты. І што? Яны вырашылі зрабіць каралеве Барбары замену? Можна сказаць, што і так. І замена гэта кракаўская курва! Князь, ну хто ж вінаваты, што такі твар, такія вочы, такая постаць, такія вусны дасталіся, ну, не самай святой жанчыне каралеўства. Барбара была не так падобна на сябе, як гэтая істота на яе. Вашая сястра на нябёсах, і гэтая дзяўчо ёй не саперніца. Я зірнуў на караля, і мне стала страшна. Калі ён пабудзе ў такім стане яшчэ хоць тыдзень, ён памрэ. Кахаць нябожчыкаў вялікі грэх, дык няхай спусціцца на зямлю і вось, вось, калі ласка, кахае копію. Яна верне яго да рэальнага жыцця, і мы не страцім караля. Усё супадае. Вочы, вусны, постаць. Скажы што-небудзь, мілая дзяўчынка. А самі спачатку бедную паненку да ложка зацягнуць? Самі без перадыху ўсю ноч яе спакушаюць, а потым я вінаватая. Сціхні. Маўчу. Магутны Бог, вось два твае стварэнні, цудоўныя. Адно напоўніў ты высакародствам, розумам, пяшчотай, у другім прытулак бруду і граху. На свеце трэба ўсё ўраўнаважыць. Ты лепей, Бжэнка, князю, заспявай. На моры, на моры. Барба! Барбара! Я чула! Я веру гэта! О, літасцівы Божа! Цішэй! Заснуў нарэшце ён. І дзякуй Богу, доўгім будзе сон. Вільня, 1543 год. Сад перад замкам Барбары Радзівіл. Ноч. Баль адшумеў, і ціша навакол. У чорным небе дрэмле ясны месяц, абліты цьмяным срэбрам лес і дол, і болей не чутно птушыных песень. Усімі зоркамі мяне цалуе ноч, ласкавы ветрык лашчыць грудзі і гладзіць цемра мне павейкі воч. І я зведаю, чаго не зведаць людзям. А я ўжо зведаў. О, Божа! Я ўбачыў тое, што хіба ўбачыць можа толькі Бог. Як вы пасмелі? Як дазваляць, каб цемра цалавала такія вусны? Усё, даволі прэч, сыдзіце з воча, то я закрычаць павінна буду. Ды вам на што крычаць? Я закрычу. Літва! Твая багіня сёння ўночы кахала месяц, а той кахаў яе. Я ўбачыў нерэальнае каханне і з зайздрасці свяціла захінуў свінцова-чорнай хмарай. Ён заходзіць. Я перамог. Ну, а цяпер пайшоў. Да сціплых панну ходзяць госці ранкам. Дык запрасіце, панна, калі ласка, і я прыйду за некалькі гадзін да часу запрашэння і чакаць ля брамы буду вас. Гэта асалода чакаць хвіліны, каб пабачыць вас. Ой, майстра гаварыць. Зусім не ўмею. Не гаварыць, не на жанчын глядзець. А што ж цяпер вы робіце? Малюся. Я не святая. І там у вышэй. Усё, ідзіце, хлопчык мой. Бывайце, даруйце. Я болей не прыйду. Не прыйдзеце? А як жа запрашэнне? Ці ветліва? Дык запрашэння ёсць? Вы неяк разгубіліся? Чакаю вас у замку. Бывайце, мая панна. Скажыце мне, каго я запрасіла? Я Жыгімонт. О, Божа, каралевіч! Кракаў. Палац на Вавілі. У пакоях каралевы Боны з'яўляецца мнішак. Што ў Вільні робіцца? І як там каралевіч? Жыве, як і належыць маладым. Вясёлы баль змяняецца банкетам, банкет затым змяняецца на баль, але часцей бываюць паляванні. Без рызыкі? Без рызыкі, вядома. Ён многа п'е? Не дужа, нейкі келіх. Ці мае ён жанчын? О, каралева, у такім узросце... Мне ўсё вядома пра яго ўзрост. Пытаюся, жанчыны у яго ёсць? Так, ёсць ужо. І хто ж яны? Яна! Брыльянт найпершы ў вялікім княстве. Так кажа каралевіч. Яна адна ў яго? Мая нябожчыца маці, калі добразычлівыя суседзі казалі, што ў яе мужа, майго спадзяюся бацькі, вельмі шмат жанчын, казала мудра і глыбока: чым больш, тым менш, абы адна не завялася. Яна ў яго адна? Яна ў яго адна. Відаць, дурная пакаёўка замка. Ім аддаюць каханне хлопчукі. Ваш сын высакародны, каралева. Высакародныя ж кахаюць каралеў, альбо нікога. У Вільні, каралева, там нават роду добрага няма. Той род магутны, гэта радзівілы. Што? Радзівілы? Хочаш ты сказаць, і хто ж яна? Барбара? Ён трэці месяц з ёй ужо шчаслівы. Ён вершы піша. Неадкладна прывесці Жыгімонта ў Кракаў. Усё, ідзі. Усімагутны Бог, як ты дазволіў, чорная блудніца, нікчэмнасць, ведьма дикой Литвы, разбешенная дрейм его детенка, спихнула у багну бруду и граху. Яна звела у могилу своего мужа. Ее не хапая сотень мужиков, как спотолять юрливые жаданни. И ей теперь потребный Жигемонт. Я сына от тебя броню. Перед тобой стена огню полстанет. Вільня. Спальня Барбары. Ноч. Ці дзень? Ці ноч цяпер на белым свеце? Цяпер на свеце толькі ты і я. І зоркі ўсе на наша ложа свецяць. Каханая, каханая моя. Здаецца мне, я толькі што памерла. І нарадзілася. Мінулае маё ляжыць цяпер на могілках далёка. І там не я. І там не я. Я толькі-толькі першы раз дыхнула. Заплакала. І я яшчэ дзіця, жывая мама, бацька на руках мяне ласкава гушкае, потым бягу па парку. Родны мой, не свіш, мая Літва, мае лясы і пушчы. Я чыстая, нічога не было, што без цябе. Сплыло, сплыло. Сплыло. Спі. Спі, любая. Барбара! Барбара! Што вам трэба? Пагаварыць. Пагаворым заўтра? Што адбылося, каб сярод начы ламіцца ў парты ў дзверы да жанчыны? Не да жанчыны, Барба. Да сястры. Так, да сястры, што гонар свой згубіла. Брат мой. Якай бы толькі свой. Ты гонар роду збэстіла. Пра што ты? У княстве сёння кожны дурань знае, што ты наложніца. Ты дзеўка Жыгімонта. Падстілка каралеўскага сынка. Вы за абразу сплоціце спаўна, прасіце прабачэння. За што прасіць? Ці я сказаў няпраўду? Тады чаму вы тут сярод начы? Мой брат. Дазволіць гэта можа раўнівы муж, але ж ты мне не муж! І я шкадую, што яго няма. Інакш бы ён абараняў твой гонар. Абараняў бы гонар Радзівіла. Што ж я такого грэшнага зрабіла? Хіба ў мяне каханкаў не было? І хіба ты пра іх зусім не ведаў? Яны былі ніжэйшымі за вас. Яны заўжды былі для вас як слугі, як цацкі, як забава, як капрыз. Як неабходнасць маладой жанчыны. І ты на іх увагі не звяртаў. Глядзеў спакойна, як сястра грашыла. Калі ж на гэта ложа ласкай Божай узышоў вось ён, адразу ж прыбеглі. Я зараз побач Бога адчуваю. Кахаю, мілы брат мой. Я кахаю. Ты нарадзілася, сястра, не для таго, каб некаму быць простаю каханкай. Хай ён хоць каралевіч, хоць кароль. Я вас прашу, пакіньце маю жонку. Прошу, браты, бо я вам даровал. Даруй ты, Барбара, за образу. Тебе образила братерская любов, а не браты. Кажу я еще раз. Гэта моя жонка. Вы повянчаліся? Поклікаць святара? Мне все одно. И мне. Тады поклічем. Прыми нас, усялітасцівы Божа. Прыми нас, усялітасцівы Божа. Прыми, як непадзельнае адно. Прыми, як непадзельнае адно. Прыми нас, усялітасцівы Божа. Прыми нас, усялітасцівы Божа. Адна душа, адно жыццё і кроў. Адна душа, адно жыццё і кроў. Ты ёсць любоў, і мы цяпер любоў. Краков. Замок на Вавеле. Покои королевы Боны. Витаю на коленях королеву. Витаю и поведомить хочу, что королевич, згодно вашему загаду, уже едет с Вильни у Краков. И он худко будет тут. У Вильни не изменилось ничего. Яна не надакучыла яму. Хто, Вільня ці... Барбара. Я засмутіць баюся каралеву, ды там хутчэй усё наадварот. Каб не мазоліць вочы гараджанам, ён паміж замкамі зрабіў таемны ход і ходам гэтым ходзіць да Барбары. О, Боже, каб так нізка апусціцца. Яшчэ даруйце. Ну, кажыце, што там? Ды гэта толькі плётка можа быць. Што там яшчэ? У горадзе балбочуць, што сын ваш абвянчаўся тайна з ёй. Кажу яшчэ раз, гэта толькі чуткі. А вуні, каралевіч, я з вашага дазволу цяпер пайду? Ідзі. Матуля! Матуля, мілая! Матуля! Сын мой. Каралева, Боже мой, ну дайте мне обнять вас. Як сумаваў я там породнай маці, як часта сніў вас. Ласкавым стаў ты, памужнеў. Цяпер сапраўдны рыцар. Жыццё вельмі на карысць пайшло. Ты не юнак. Чаму ж вы гэтак сумна? Юнак заўсёды робіцца мужчынам, а вось калі мужчына як юнак. Я не пра тое. Кароль, твой бацька занядужаў. Лекары кажуць, што заўтра ці пазаўтра трэба чакаць горшага. Надыходзіць час, калі адказнасць за лёс дзяржавы і людзей яе пераходзіць ад бацькі да сына. Да цябе. Як Бог распарадзіцца, яго воля. Традыцыя нашай дынастыі патрабуе, што кароль павінен узысці на пасад разам з каралевай. Каб сустрэць падрыхтаванымі непазбежнае, я накіравала паслоў да двара Габсбургаў, да імператара Карла. Навошта? Прасіць рукі прынцэсы Кацярыны Габсбургскай польскаму каралевічу Жыгімонту, будучаму каралю Польшчы. Вядома, гэта чыстая фармальнасць. Згоду імператара Карла маем даўно прызначаны дзень шлюбу. Калі? Праз месяц. Дай Боже каралю дажыць да гэтай падзеі. Паслоў вярнуць ніяк ужо не можна. Яны ўжо там, ці заўтра будуць там? Тады і я паслом туды паеду. Навошта? Каб выправіць памылку, маці, што ненаўмысна зроблена была. Бо кожны дурань у гэтым свеце знае, жанаты муж сватоў не пасылае. Дык ты жанаты? Так. Калі ж цябе благаслаўляла яна гэта, і хто яна? Барбара. Радзівіл? Літоўская блудніца? Ты абражаеш жонку маю, маці. Мяне таксама, значыць, і сябе. Якая жонка, Жыгімонт? Ты трызнеш? Я, каралева, абвянчаўся з ёй. Ты абвянчаўся? Без благаславення? Нас каралева Бог благаславіў. Нас абвянчалі, маці. Я жанаты. Яна мая. Мая на ўсё жыццё. Ты пра радзіму, ты пра Польшчу думаў? Каго ты на пасад ёй правядзеш? Каго? Яе! Пагану ліцвінку? Кароль Ягайла быў літоўскім князем. Ён продак мой. А значыць, я ліцвін. Багаці вышэйшую ўладу Бог шмат дае каму сярод людзей. Каханне ж, яго ласка для абраных. На яйным полі пабыло паўкняцтва. Яе душы нікога не было. Яна цябе, напэўна, апаіла. Спусціся на зямлю. Навошта, маці? Шчэ давядзецца быць зямлёй на зямлі. Размову скончым. Зараз я паеду. Сватоў да Габсбургаў павінны мы вярнуць. Яна ўжо там. Вярнуць іх немагчыма. Прынцэса ўжо невеста для цябе. Тады я на каленях перад ёй скажу. Ты найцудоўнейшая ў свеце. І я люблю цябе, як родную сястру. Ты, можа, прыгажэй. Ты лепей за Барбару. Ды з ёй мая душа, маё жыццё і мары даруй мне. Я ні ў чым не вінаваты. Я не жаніх табе. Прымі мяне як брата. Бывайце, маці. Як ён змяніўся. Боже літасцівы, што гэтая літоўская змія зрабіла з ім? З ціхага, сціплага, пяшчотнага хлопчыка, які так любіў, калі яго гладзілі па галаве, ён ператварыўся ў нейкую жорсткую, непахісную істоту, якой ніхто апроч гэтай несвіцкай сучкі не патрэбны. Яна дабрала яго ў мяне. Яна дабрала яго ў Польшчы. Ведзьма. Ведзьма. Ведзьма. Нясвіж. Парк перад палацам Радзівілаў. Навошта Жыгімонт у Кракаў з'ехаў, табе вядома? Захварэў кароль. І ўсё? Усё. Паехаў развітацца. А ці не развітаўся ён з табой? Пра што ты, брат? Паведамляюць людзі, ён з Кракава да габсбургскай прынцэсы раптоўна выехаў. На што? Прасіць рукі. Пакінь, мой брат. Да гэта проста смешна. Смех іншым разам і пра 200 слёз. А калі праўда? Гэтакая ж праўда, як я цяжарная. І вельмі, вельмі хутка Джагімонта сына нараджу. Даўно ўжо вельмі чэшуць языкамі. О, калі б так. Калі б, было б цудоўна. Дай толькі Бог нічога не дае. Ну так ці не так, а абвяргаць не варта. Хай чуткі ў Кракаў вецер данясе да слыха найяснейшага. Навошта? Каб ведалі, нашчадак Жыгімонта народзіцца не ў Польшчы, а ў Літве. І яго маці гожая ліцвінка, а не заморак з Аўстрыі. Сё, мне гэта непрыемна чуць. Барбара, ты і Жыгімонту верыш? Ён кахае. Любоў жа, брат, заўжды вышэй за веру. Няхай бы так было. Тут холодна, сястра. Я пагуляю парку яшчэ трошкі. Мы цябе чакаем. Ой, стала, як стала вуточка тихо плакати. З'являється Мнішек, переапранутий у лахмани. Ясная панна, я вітаю вас і жадаю, каб ваше життя було таким же чистим і звонким, як ваша пісня, але не таким сумним. Дякую. Скажите, чароўная панна, бедному вандроўніку, што гэта за краіна? Вы ў вялікім княстве літоўскім. Панна мяне не зразумела. Я не пытаюся, якая гэта краіна. Я пытаюся, што гэта за дурная краіна. Чаму тут столькі дарог? Адны ростані. Еду гасцінцам на Вільню і раптам... Першы шлях проста прама. Другі прама і трошкі ўлева. Трэці прама і трошкі ўправа. Чацвёрты ў левы бок, пяты ў правы бок, шосты назад і ўлева, сёмы назад і ўправа, восьмы... А восьмым я прыехаў. Стаю, як дурань, гадаю, а які ж на Вільню? Рымляне калісьці зрабілі так, што ўсе дарогі вялі толькі ў Рым, а тут... Тут все дарогі вядуць да чортавай матэры. Дык дзе я, ласкавая панна? Гэта не свіш, а да Вільні два дні шляху. Дзякуй магутнаму Богу. Я выехаў з Кракава маладым дзіцюком, а прыеду ў Вільню сівым дзедам. Якая краіна! Вы з Кракава? Што там... Чутно, скажыце? Там непагаць, чароўная панна. Непагаць у прыродзе і непагаць у народзе. Стары Жыгімонт доўга памірае, а малады розуму не мае. А чаму так? Каралі не павінны доўга паміраць. Ад гэтага дзяржава слабее. І ўжо зусім не да твару быць закаханымі. Ад гэтага дзяржава чмурэе. А тут? Тут і тое, і другое. Ну, калі ты надумаўся паміраць, дык памірай на здароўе. Дай народу радасна крыкнуць. Кароль памёр, няхай жыве кароль. Дык не, каторы год квохча скрыпіць, як не ведаю што. А ў каго ён закаханы? А ён закахаўся ў смерць. А тая круціць хвастом. Ну ты ж кароль, ды атруціся ты на карысць народа, для шчасця народнага, усё адно ж памрэш. Вы казалі, што малады ў некага закахаўся. Тут і гаварыць няма пра што. Брыдота. Яго маці каралева Бона, італьянка. І паўднёвы тэмперамент усёй Італіі перайшоў да Жыгімонта. Ён з самага дзяцінства каго бачыць, таго і кахае. Перакахаў усіх фрэлін яе вялікасці. І гэта будучы ўладар польскай кароны. Няшчасная краіна. Дык, а ў каго ж цяпер ён закаханы? Цяпер яму, мабыць, надакучылі вытанчаныя полькі і прыгожыя літвінкі. Бацька ляжыць на смяротным ложы, а ён едзе сватацца. Да каго? Да Кацярыны Габсбургскай. Паверце, яснавельможная пана, там няма на што і глядзець. Ды хіба ж яго зразумееш? Для яго іншым разам пакаёўка каралева, а каралева пакаёўка. Закахаўся. Піша вершы. Захацелася аўстрыячкі. Ну дзе ж гэта бачна, каб жаніх сам паехаў прасіць рукі? Не, кажа, стану перад ёй на калені і буду стаяць да таго часу, пакуль не дасць згоду быць маёй жонкай. Вы... Гэта самі чулі? Гэта чулі усе прыдворныя і ведае ўся Польшча. Каралева Бона залівалася слязьмі, маліла не рабіць гэтага, бо вяселле з хаўтурамі ніхто не ладзіць адначасова. Ды хіба ж маладога жарабка зацугляеш? Паехаў! Ясная панна, калі да вас будуць сватацца, Не давайте згоды итальянцу. Народится сын ти дачка с темпераментом, як у Жагімонта, и все житё будете пакутовать з ими. Дык, да вильни, кажете, 2 дні? 2 дні. Неяк доеду. Скажите, ясная панна, а ці не доводилося вам робить у житті тое, чого вы нават ніколі і не збиралися робить? Мне довелося. За Берестем на дорогу з лясного гущару вийшов кудлатий сивий вящун і питається, ці не жадає пан мець сродок, каб марудно-марудно померти? Я йому відказую: такі сродок я вже маю. Гэта моє власне життё. Я то і роблю ад нараджэння, што марудно-марудно паміраю. А ён каже: не. Калі ваше життё параўнаць са свечкай, то пасля таго, як гэта вып'єте, застанецца малюсенькі агарачак. І праз паўгода згасніце тихо, непрыкметна і без пакут. Ніхто не ведае свайго часу, а вы будзеце. І ведаеце, чароўная панна, я купіў. Я аддаў гэтаму ведзьмаку ўсе грошы, што браў на дарогу. Вось за гэтую бутэлечку. Зараз праклінаю сам сябе, ну нашто мне гэтая атрута? Далі Бог, ачмурэнне некае найшло. Не збіраюся ні сам піць, ні кагосьці частаваць. Вы бачылі дурня? Еду галодным, бо не маю за што купіць кавалка хлеба ці жменю аўса для каня. Да вільні? Да вільні яшчэ 2 дні? Вунь стайня. Адвядзіце туды коней. Пасля прыходзьце да мяне ў палац. Мы разам павячэраем, і вы раскажаце пра Кракаў падрабязна. Дякую, чароўная панна. Чым толькі я змагу адплаціць за такую ласку? Шчырою размовай. Добра. Каханы мой, няўжо ўсё гэта праўда? Няўжо цяпер душой ты не са мной? Кракаў, каралеўскі палац. У пакоях каралевы Боны, браты Радзівілы. Мы дзякуем вам шчыра, каралева, за тое, што ў такі нялёгкі для вас час вы змаглі прыняць нас. Слухаю. Кароль, як? Надзеі, князь, ужо зусім няма. Наш уладар паўстане перад Богам не сёння, заўтра. Літасцівы Бог, прымі свайго пакорлівага служку ласкава і занадта строга не судзі. Я слухаю. У Кракаў нас прыслалі 2 абавязкі: перад сваім родам і перад каралеўскаю сям'ёй. Я слухаю. Адкрыць я тайну мушу: наша сястра і сын ваш Жагімонт каханнем моцным звязаны. Няўжо? Паверце, я хацеў гэта спыніць, сястра яму не пара. Гэта праўда. Але яна не цацка для забавы. Род Радзівіла ў самы годны род у вялікім княстве. Я зрабіў усё. Усё, што толькі мог, каб перашкодзіць ім сустракацца. Ну і ўрэшце што? Ды іх нядаўна тайна павянчалі. Што, гэта праўда? Праўда, каралева. Я з тым плябанам сам размову меў. Вянчаў ён іх па просьбе Жагімонта. Ці па загаду? Гэта можа быць. Ды толькі ўсё, што робяць па-зладзейску, у потайкі цішком не трэба Богу, а значыць, не патрэбна будзе ўсім. Я гэты шлюб ніколі не прызнаю, і Польшча не прызнае касцёл, бо з прынцам можна ў потайкі кахацца, ды толькі нельга ў потайкі вянчацца. Ён не жаўнер, а будучы кароль, і жэніцца ён з габсбургскай прынцэсай. Яна чакае ад яго дзіця. Вось спіс каханкаў вашай сястры, усіх каханкаў пасля смерці мужа. Калі ў ім праўды толькі на палову, што на палову? Толькі адна чвэрць. Ёй пазайздросціць можа куртызанка. Няпоўны спіс. Дадайце свайго сына. Ён у яе не першым быў, але ён у яе апошні, каралева, апошні самы. У яе гады занадта рана ў гэтым ставіць кропку. Яшчэ ўсё будзе? Не, ўжо не будзе. Ёй без яго не жыць. Яна памрэ. Каб ад кахання людзі паміралі, усе гарады даўно пустымі сталі. Паслухайце, нашая сястра не хоча быць каралевай. Яна хоча кахаць і быць каханай. А сын мой, хоча ці не хоча, а павінен быць каралём Польшчы. І побач з ім будзе жанчына, якую ні ў чым не змогуць папракнуць ні Бог, ні людзі. З вышэйшых асоб, асоб каралеўскага роду, людзі бяруць прыклад ва ўсім. Вы жадаеце, каб маладыя жанчыны кароны жылі па прыкладу сястры вашай? Думаю, вы гэтага не жадаеце. Сястра народзіць сына Жыгімонта. Пра гэта ведаюць і ў Польшчы, і ў Літве. Цалуем вашы рукі, каралева. Ліцвіны каралеве пагражаюць, і зброі лічуць грэшную сястру. Мнішак! Слухаю, моя каралева. Ну, як адбыўся ваш ваяж у Вільню? О, найяснейшая каралева, гэтым разам я змог дабрацца толькі да Нясвіжа. Нейкі літоўскі вядзьмар з пушчы прымусіў мяне купіць у яго бутэлечку атруты. І нашто яна мне была? Слова гонару, ён зачараваў мяне, і я зачараваны аддаў яму ўсе грошы, што браў з сабою дарогу. Усе 100 дукатаў. Колькі? 200. Дык вось, узяўшы мае 300 дукатаў, ён даў мне малюпасенькую бутэлечку. Калі яе выпіць, роўна праз 6 месяцаў, дзень у дзень, гадзіна ў гадзіну, аддасі Богу душу. Не, вы чулі? Ці варта было за гэтую дрэнь аддаваць 400 дукатаў? Дапусцім, я з'ехаў з глузду і выпіў гэтае зелле. Чакаю, каб роўна праз 6 месяцаў, гадзіна ў гадзіну аддаць канцы. А калі мне раней камень на галаву зваліцца? Ці ліхаманка, якая прычэпіцца, і я памру раней? За што ж тады я аддаў свае 500 дукатаў? Так. Калі Бог хоча пакараць чалавека, ён перш-наперш пазбавіць яго розуму. Я ехаў галодны. А ўяўляеце, як бы я мог пагуляць на свае 600 дукатаў? Дзякуй Богу, я неяк дабраўся да Нясвіжа, і сястра нясвіжскага князя, дай ёй Бог дабра і усялякай радасці, даведаўшыся, што я па дурноце сваёй згубіў 700 дукатаў, ласкава прыняла мяне, накарміла, напаіла і нават дала грошай на дарогу. Колькі? 2 дукаты. Але што такое 2 дукаты ў параўнанні з тымі 800, што гэты пушчанскі змей выцягнуў з мяне? Больш таго, ад'язджаючы, Я забыўся ў ласкавай панны гэтую гадасць, гэтую атруту на стале. Не дай Бог яна яе вып'е. Хіба вы не папярэдзілі яе? Як можна, наяснейшая каралева? Канешне, папярэдзіў, усё расказаў і пра 6 месяцаў, і пра тое, што аддаў за гэтую бутэлечку аж 900 дукатаў. Ты атрымаеш 1000 дукатаў. І пра гэта не варта нікому расказваць. Што вы, мая каралева, нават на споведзі? Няхай мне падрыхтуюць экіпаж. Куды паедзе каралева? У Вільню. Вільня, замак Барбары Радзівіл. Паехаў ты, і добрае ўсё з табой з Вільні з'ехала таксама. Змрок надышоў, і холадна паўсюль. Завялі ружы, і камін не грэе, і сад ля замка сумны і пусцее. Цябе я, любы, у дзень і ў ночы сню. Балюча слухаць пра цябе хлусню, пачуй здалёку голас сэрца мой. Прыйдзі хутчэй, прыйдзі, ды супакой. Мы з Кракава. І што там? Жыгімонт, парушыўшы ўсе мяжы прыстойнасці, сам паехаў сватацца да Габсбургаў. Гэта няпраўда! Праўда, і пра гэта пляткарыць уся Польшча. Ён каралеве маці гаварыў: прынцэса найцудоўнейшая ў свеце, яе ён любіць, будзе на каленях прасіць яе рукі, бо ён яе кахае. Няпраўда гэта! Праўда! Сэрцам чую, ён мне не здрадзіў, ён душою тут! Было б лепш, калі б ён быў тут целам. Барбара, ты не цяжарная, нам шчыра адкажы. Ды не. Так што, карона будзе без нашчадка? Барбара, ты павінна нарадзіць. Ды як? Ты павінна нарадзіць. Ад яго дзіця ў мяне не будзе. Было б дзіця, ніхай не ад яго. Ад каго яшчэ? Што ты гаворыш, Божа мой? Мы столькі часу стогнем пад каронай, з часоў Ягайлы, а твой родны сын узыйдзе на прыстол, і будзе ён ліцвін, і княства наша стане каралеўствам. Пакінь мяне! Стараецца такое на 300 год адзін і толькі раз. Ліцвіны пра цябе складуць паданні. Куды мяне ты клічаш, брат? Ды ты вар'ят! Вар'ят, вар'ят! Твой абавязок! Ён мой абавязок! Твоя радзіма! І радзіма ён! Брат, бацька, увесь сусвет! Сидзіце з вочні! Паслухай, ты супакойся і падумай добра. Не трэба ж забіваць. Наадварот, ты дай жыццё і дай Літве надзею. Бывай, сестра. О, людзі, людзі, шануйць тых, хто і ў граху, і ў брудзе. Калі ж ты вырашыў на светлы шлях звярнуць, імкнуцца зноўку у пекла зацягнуць. Устаньце, устаньце, дзіця маё. Гэта не вы, а я павінна апусціцца на калені і маліцца, маліцца таму высокаму пачуццю, якое дам вам Бог. О, светлая каралева. Мой сын кахае вас, кахае глыбока, шчыра, самаахвярна. Кахае так, як не могуць і не павінны кахаць намеснікі Бога на зямлі. Яго душа разрываецца паміж вамі і святым абавязкам дзяржаўнага мужа перад айчынай. Гэта праўда, што каралевіч Жыгімонт сам паехаў да габсбургскай прынцэсы Кацярыны? Праўда, дзіця маё. Я магу паклясціся на Біблії. Тым, хто служыць народу, сваёй айчыне, амаль ніколі не даводзіцца казаць тое, што ён думае, і рабіць тое, што хоча. Абавязак, лёс. Чым я магу аддзячыць сваю каралеву за той гонар, які... Мой тайны візіт да вас – гэта клопат пра будучага караля Польшчы, пра свайго сына. І ў гэтым я таксама магу паклясціся на Біблії. Я слухаю сваю каралеву і зраблю ўсё, што яна мне загадае. Вы кахаеце каралевіча? Мне добра, калі яму добра. Калі яго вочы свецяцца радасцю, я адчуваю сябе на нябёсах. Вы кахаеце. Вы прыехалі загадаць мне, каб я больш не бачылася з каралевічам? Не. Гэткай пакуты ні ён, ні вы не здолееце стрываць. Я прашу вас прыбыць да двара каралеўскай мосці. Навошта? Каб стаць маёй фрэйлінай. А яго высокасць ажэніцца з аўстрыйскай прынцэсай? Так. Але ж мы з яго высокасцю павянчаныя. Святая царква ніколі не прызнае гэты шлюб. Як жанчына, як маці, я прызнаю. Польшча не прызнае. Душа Жыгімонта разарвецца паміж вамі і Польшчай. Пашкадуйце яго, Барбара. Што мне рабіць? Даць згоду быць маёй фрэйлінай. Вы будзеце штодзень бачыць караля, ён будзе бачыць вас, а я здолею паклапаціцца пра ваше дзіця. Я не маю дзяцей. Я пра таго, хто будзе. У мяне дзяцей не будзе. Вы упэўнены? Мне не 12 год. Я ўсё адно чакаю вас. Я фрейлина. Я фрейлина. Быць побач і быць далёка ад цябе. О, не. Такой пакуты не знайсці ў пекле. Я побач. Іншая ж цябе цалуе. Божа, Божа, пекельны жах з маёй душы здымі. Даруй ты мне і грэшна. І ціша навокол. У чорным небе дрэмле ясны месяц. обліты цьмяным срэбрам лес і дом, і болі не чухну птушыных песень. Усімі зоркамі мяне цалую ноч, ласкавы ветрык лашчыць грудзі і гладзіць цемра мне павекі вочы. Я зведаю, чаго не зведаць людзям. Барбара адкаркоўвае бутэлечку, што пакінуў мнішак, і выпівае. Краков. Королевский палац. У Польши еще слезы не просохли после недавней смерти короля. А ты рвешься у Вильню? Так, до жонки. Ее никто николи не признает. Сенаторы и бископы доводят, что ты образил их, что ганьба выбор твой для их усих. Я не приеду на коронование, так. От тебе отвернется вся Польша. Мне Польша без Барбары не потребна. Хай гэта ведае и канцлер, и сенат. Усе, хто посылае ёй праклёны, я лепей дракуся ад короны, чым ад яе, і з'еду у Литву. Коронаванне будзе. Бывайте. О, страшны сон. Лицвинка уже на троне. Мнішак. Слухаю, моя королева. Вам належить неоткладно выехать у Литву и выправить свою помылку. Якую помылку, королева? Мне соснился недобрый сон, як быццам пушанское зелье, якое вы незнарок покинули у несвежи, выпила маленькая девчинка. Коли королева снила сон? Сегодня ночью. Сны у ночь на неделю николи не справдживаются. Тем не менее, у меня неспокойно на души. Выезжайте зараз же. Я поеду зараз же, заберу гэтую бутылечку и закопаю где-нибудь у лесе. Навошта закопывать смиротное зелье у землю? Привезите его сюды. Слухаю. Моя королева. Нясвіж. Палац Радзівілаў. Я только из Вильни. У замку мне сказали, Барбара переехала до вас. Барбара тут? Так, тут яна, да и бачить вас не хоча. Я не хочу, каб бачилися вы. Яна моя сестра, якая з вашей ласки захворела. Что делаю? Чужие нема хворобы, коли душу поранить. Где яна? Ваша великость, я прошу. Мне что, покликать стражников, Барбара, где? Покиньте нас, прошу. Барба, любая. Скажите мне, король, як ваше найкаштовное здоровье? Уже чудовно. Я надзвичай рада. Коли ваш шлюб? Да ровно праз два тыдні. Мне загадаете до Вавеля прибыть? Прошу, молю и загадаю, бо я на гэта трошки права маю. Вядома, мой король. Что с вами? Так, глупство пройдзе. Вам направду дрэнна. У ложак хутенька. Мне жонка не патрэбна нядужная. А у Польшчы каралева павінна быць прыгожай і здаровай. У хуткім часе будуць нас каранаваць. Мяне? Каранаваць? Каго ж яшчэ? Вы моя жонка, значыць каралева. Ці ж не казалі вы, што любіце прынцэсу? Казаў, люблю як родную сястру. Яе вы цалавалі? Яна сама мяне пацалавала і пажадала шчасця мне і вам. Жывіце доўга, смерць сустрэньце разам, кахання Бог вам даў. Дык не згубіце з часам. Я грэшніца. Барбара, цябе пакрыўдзіў, можа, незнарок. Я грэшніца. Я грэшніца, о Божа. За самую пачварную хлусню. Страшней недагаворная праўда, я грэшніца. Даруй мне, мой каханы. Барба! Барбара! З'яўляецца Мнішак. Каралева сказала, што бачыла свой сон у ноч перад нядзеляй. Ды самай занюханай знахарцы вядома, што гэтыя сны спраўджваюцца толькі да поўдня. У тую ж нядзелю, перад якой быў сон. І калі ён спраўдзіўся, дык беднай дзяўчынцы нічым не дапаможаш. А калі да поўдня маю бутэлечку ніхто не чапаў, дык сон каралевы быў пустым і нічога нікому не пагражае. І ў тым выпадку, і ў тым няма ніякага сэнсу шукаць гэтую бутэлечку. Ды гары яна гарам! Але ж каралева запатрабавала, каб я яе абавязкова прывёз. Дык што з таго? На гэтай зямлі столькі атруты, столькі гадасці. Знойдзецца што-небудзь і для каралевы. Тады чаго ж я сюды прыязджаў? Не свіш? Палац Радзівілаў. Файныя мясціны. Чаму б і не прыехаць? Кракаў. Кафедральны сабор. Каранацыя. Прымі нас, усялітасцівы Божа. Прымі як непадзельны адно. Прымі як непадзельны адно. Прымі нас, усялітасцівы Божа. Адна душа, адно жыццё і кроў. Бог ёсць любоў, і мы цяпер любоў. Бог ёсць любоў, і мы цяпер любоў. Адна душа, адна душа. Адно жыццё і кроў. Адно жыццё і кроў. Няхай твой грозны гнеў нікога не кране. Дарую сілу і ўжо апошні мне. Барбара, што з табой? Бывай, мой любы. Чаму бывай? Я грэшніца. Ніхто. Няма нікога без граху на свеце. Каханне наша ўсё нам даравала. Я злу паверла і грэшнай болі стала. І не зямны, не бёс у строгі суд абвесціць справядлівы свой прысуд. Мой любы, плакати. Нясвіж. Лето 1551 года. Парк перед замком Радзівілаў. Ноч. А каралю з Нясвіжа трэба з'ехаць. І тэрмінова. А чаму? Чаму? Мы трошкі загуляліся з чарцямі і пратапталі сцежку на той свет. Яна па гэтай сцежцы і прыходзіць, і па Нясвіжы ходзіць, ходзіць, ходзіць. Ды хто яна? Сястра ваша, Барбара. Я трэці тыдзень па начах ужо не сплю, і Бога хоць не веру, а малю, каб заступіўся. Чуеце? І зноў рыданні, стогны, плач у вашым парку. Ды гэта вечар. Не, гэта здань Барбары. Я сёння сам убачыў вунь там, паміж трох ліп. То можа гэта бжэнка? Не, не бжэнка. Яна была са мной, каля мяне, а тая калыхалася ў паветры, у адзенні чорным і плыла між дрэў. Дзе ўсё было? Пакажыце! Заснуць бы так, каб не прачнуцца зноў. Бог ёсць любоў. Бог ёсць любоў. Сысці ў нябыт, як бы прыйсці дамоў. Бог ёсць любоў. Бог ёсць любоў. І ў спёку холад наш стыне ў сэрцы кроў. Бог ёсць любоў. Бог ёсць любоў. Пакута вечная, як кара ўсіх багоў. Бог ёсць любоў. Бог ёсць любоў. Ваша вялікасць! Ваша вялікасць, я прашу вас, адпусціце мяне. Мне страшна. Яна мяне задушыць. А за што? Хіба я вінаватая, што падобная на яе? Я ёй нічога дрэннага не зрабіла. Мне страшна. Мне страшна, калі вы глядзіце на мяне. Мне страшна, калі вы датыкаецеся да мяне. Ваша вялікасць. Ваша вялікасць. Ваша вялікасць. Мнішак утапіўся. Ну вы ж ведаеце, там сажалка. І ён скочыў і каменем на дно. Усё, не дастаць. Я жыць хачу! Не загражу ніколі! Маліцца буду вечна за яе, я выйду замуж! Калі мяне хто возьме? За што? За што ёй помсціць мне? Я перад ёй ні ў чым не вінаваты, я не сама! Мяне сюды привезли и загадали, каб любила вас замест яе. Отпустите меня, ваша великость. Завтра тебе отвезут до батьки, у Краков. Дякую. Не, я сегодня пойду, пешки пойду. Як хочешь. Я загадаю, каб тебе дали грошей. Не треба, не треба, ваша великость. Як хочешь. Бывай. Дякуй, ваша вялікасць. Дякуй, хай вас Бог прылашчыць у вашым горы і адчаю. Дазвольце вам руку пацалаваць, толькі як каралю. Ну, і не трэба. Не трэба. Ну, і не трэба. Не трэба. З'яўляецца чорная панна. Хадзі сюды. Хадзі сюды, кахана. Памерла ты. І я з табой забраны. Журба моя дзяржава. Мой прастол. Змрок на душы. Як у асеннім лесе. Баль адшумеў. і тиша навакол. Каханая, у чорному небі дремле ясний місяць. Барба, обліти тьмяним сребром лес і дол. Любая, і боля не чутно птушиних пісень. Родная, усіми зорками мяне цілує ночь. Одиная, ласкавы ветрык лашчыць, лашчыць грудзі. Не пакідай мяне. І гладзіць цемра мне павейкі вочы. Не пакідай. Я зведаю, чаго не зведаць людзям. Даруй. Даруй мне. Литовская прыгажуня Барбара Радзівіл была каранавана як каралева Польшчы у снежні 1550 года. Роўна праз паўгода, 8 мая 1551, яна памерла. Пахавана ў Віленскім саборы. З яе партрэта быў намаляваны абраз Маці Боскай Вострабрамскай. Вечны помнік вялікаму каханню. Бог ёсць любоў. На канале «Культура» гучала радыёверсія спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Чорная панна нясвіжа» па аднайменнай п'есе Алексея Дударава. Над запісам працавалі рэжысёр-пастаноўшчык, народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі, кампазітар Віктар Капыцько, рэжысёр радыёверсіі Ліка Пташук, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Уладзімір Трапянок. Ролі выконвалі ад аўтара заслужны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь, лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР Алексей Дудараў. Барбара Радзівіл, магнатка вялікага княства літоўскага, актрыса Валянціна Гарцуева. Жыгімонт Аўгуст, польскі кароль, акцёр Павел Астравух. Радзівіл чорны, нясвіжскі князь, стрыечны брат Барбары, акцёр Аляксандр Паўлаў. Радзівіл руды, ваявода, родны брат Барбары. Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Дзянісаў. Бона Сфорца, польская каралева, маці Жыгімонта Аўгуста, заслужаны артыстка аўтаномнай Рэспублікі Крым Алла Ельяшэвіч. Мнішак, прыдворны, акцёр Сергей Чуб. Бжэнка, актрыса Валянціна Гарцуева. Прэм'ера радыёверсіі, зробленай каналам «Культура», адбылася летась у чэрвені.